Felvet a pénz, otthon számolgatod a millióidat, viccet félretéve. Ma átbeszéljük, milyen befektetések léteznek, és melyik milyen kockázattal jár. Ma ezért ült össze a válságstáb. Sziasztok, ez a Válságstáb, a Fókusz Stúdió gazdasági elemző műsora. Itt van velem Nagy Imre közgazdász. Sziasztok. És Pitner Gábor közgazdász tartalomgyártó. Sziasztok. Itt már a műsor előtt csekkoltam, hogy nem nagyon van most reflektálnia való a fiúknak, úgyhogy most egyből bele is vágunk. Tehát, ahogy mondtam, a befektetésekről fogunk beszélni, de szerintem érdemes azzal kezdeni, hogy ha valaki most kerül bele ebbe a világba, rászánja magát, hogy szeretne ezzel valamit kezdeni, mi az az induló tőke, amivel egyáltalán érdemes, tényleg érdemes ebbe belevágni, illetve hogy hogyan, milyen módon tájékozódjon természetesen a mi adásunkon túl. Szerintem bármennyivel érdemes belevágni, csak nagyon óvatosan. Tehát kezdje kicsibe, tanulja meg. De mi aztán, a kicsi? Hát, 100 000 forint? 100 000 forint, és amikor ötször elbukta, akkor már utána elkezdett nagyba játszani. Vagy egy életre megy el a kedve így van. Az egésztől. Én onnan közelíteném meg ezt a kérdést, hogy ugye kinek van szüksége bármilyen befektetésre vagy megtakarításra, hát vagy annak, akinek egyáltalán nincs vagyona, és szeretne kezdeni, és ha innen közelítjük meg, akkor akár már tudom én, havi 10 000 forinttal is, vagy 5 000 forinttal is el lehet kezdeni valamilyen felhalmozást. A másik csoport meg az, akinek már rendelkezésre áll egy vagyon, és azzal szeretne valamit kezdeni. És ilyen szempontból az összeg az tényleg gyakorlatilag mindegy is, hogy mennyi. Van egy nagyon fontos ilyen társadalom-gazdasági adata megtakarításokkal kapcsolatban Magyarországon, mégpedig az, hogy a lakosságnál lévő vagyonoknak a jelentős része az egyszerűen bankszámlán tárolódik Magyarországon. Tehát, hogy nagyon óckodunk ettől, és itt még nem is beszélünk komplex, kockázatos dolgokról, pusztán attól is, hogy a pénzt elkülönítsük valamilyen kamatozó formába. Ennek számos oka van. Egyrészt a bizonytalanság, hogy mikor kellhet az a pénz nekem, a kockázattól való félelem, nem utolsó sorban, még ebből, még a szakdolgozatomban olvastam utána, hogy Magyarországon van egy nagyon rossz, a 90-es évekből jövő beidegződés egyébként a magyarokban, mert amikor így a piacok kinyíltak, és Magyarországon is megjelentek az ilyen befektetési lehetőségek, akkor hát elég ellenőrizetlen piacon, elég alulképzett tanácsadókkal, mindenféle ilyen kombinált befektetési ügyletekben nagyon sokan vesztettek akkor egyébként pénzt, nem megfelelő tájékoztatás vagy tájékozódás miatt, a rosszul megválasztott termék miatt, és egyébként ezt több generáció azóta így eléggé elzárkózik attól, hogy bárhogy is kamatoztassa a pénzét, mert neki ez úgyis veszteség lesz. Valószínűleg a Questor botrány se tett ennek jót. Postabank, Questor, Budakes, csak egy párat említsünk ezek közül. Szóval igen, de én például azokra a biztosítói ügyletekre gondolok, ahol elhelyezték a pénzt 10-20 éves futamidőkre is, és aztán ránéztek 20 év múlva, és akkor azt látták, hogy hát ez vagy ugyanannyi, tehát semmit nem nyertem vele, vagy még kevesebb, mint amit beraktam. Szóval, hogy ez hoz egy rossz tapasztalatot sokakban. Igen, hát én is azt gondolom, hogy van egy alapvető bizalmatlanság az emberekben, a bankok fele is. Én nekem még élénken az emlékeimben él az a kép, amikor a Postabanknál az emberek sorba álltak az ATM előtt, mert ugye mindenki valamennyi pénzhez akart jutni, mielőtt ugye zárolják a számláját, és aztán amikor kifogyott a pénz, akkor anyáztak, mármint az automatából kifogyott a pénz, és nagyon nehéz időszak volt, még végre valamiféle likviditáshoz jutottak, ami azért megrázó tud lenni. Tehát ezek nagyon élénken mevésődnek az emberekbe, úgyhogy nem épült föl szerintem az a bizalom, ami kellene ehhez, meg a tudás sem. Tehát azért azt fogadjuk el, hogy nagyon-nagyon kevés ember rendelkezik olyan tudással, amivel érdemes ebbe belevágni. És itt jegyezném meg azt, hogy nem tudom, emlékeztek az iskolai tanulmányaitokra mondjuk olyan tantárgyra, vagy mondjuk a matematika órának olyan elemére, ahol mondjuk azt tanították, hogy ha mondjuk van 1 millió forintod, akkor azzal így mit kezdj, hogy őrzöd meg annak a reál értékét, hogy csinálj abból több pénzt, stb. Mert nekem egyébként nem volt ilyen. Biztos, hogy nem. A legéletszerűbb példa szerintem, amit mindenkivel kiszámoltattak, hogy mennyi esélyed van nyerni a lottón. Ja, az a valószínűség számítás. Igen, de az más. Igen. Ezért mondom, de csak hogy a legéletszerűbbnek ezt éreztem akkoriban. Az egy furcsa formája a befektetésnek, de... Nem ajánlom én se feltétlenül. Nem, én se szoktam lottozni. Csak közben azon gondolkoztam, hogy volt még egy nagyon rossz, szerintem, tapasztalata az embereknek, amikor ezek a unit link biztosítások elkezdtek... Ezekre gondolok én is a 90-es években. Igen, ezek elkezdtek bejönni, és mindenkit rádomáltak mindenre, hogy életbiztosítás, meghalsz, de hanem akkor így növekedik, meg úgy növekedik, és aztán kiderült, hogy olyan iszonyatos költséggel dolgoztak. Nem is az, mert ugye arra fogták a végén, hogy rossz volt a piac, nem növekedett, és ezért nem nőtt, és amikor véget értél, akkor tényleg volt olyan, hogy befizettél 1 millió forintot, és a végén visszaadtak 800 ezeret, és azt mondták, hogy egyébként meg a te hibád, hogy nem haltál meg, mert különben akkor sokat kaptál volna. Igen. Relatíve. Tehát ez sem tett azért jót ennek a dolognak. Így van, a unit link az egyébként, amire én gondoltam pont, ez a 90-es évek új termékek, új eszközök a piacon, rászabadult így a társadalomra, mindenki a lehetőséget kereste benne, és ebből rengeteg ilyen csalódás lett. Mondok egy vicces sztorit én is, amikor a bankba dolgoztam kezdő ilyen befektetési tanácsadóként, akkor a biztonsági őr, aki a bankban volt, egy nagyon szimpatikus figura, az odajött mindig így beszélgetni, beszélgettem vele, és mondta, hogy befektetésekkel foglalkozol? Mondom, igen. Én is egyébként másodállásban, és akkor így kezet fogtunk egymással, hogy akkor végül is így kollégák vagyunk, csak hát ugye ő is elvégzett egy adott cégnél egy ilyen, mit tudom én, egy-két hetes képzést. Már akkor azon gondolkodtam, hogy ez azért nagyon kockázatos, tehát ez jól... Mármint olyan embertől tanácsot hát kérnek. Igen. Aki, és nem vitatom a képességeit, nem ezzel van a baj, csak na mindegy. Hát valószínűleg, akinek nagyobb gyakorlata van, az nagyobb biztonsággal kezeli esetleg más pénzét. Na, akkor itt úgy írtam föl kezdőszint, tehát azok a megtakarítási formák, aki tehát, hogy indulni akar, fél a kockázattól, vagy egyáltalán nem szeretne kockázaton, de mondjuk valamivel szeretne többet csinálni a meglévő pénzéből. Milyen lehetőségei vannak? Hát két lehetősége van. Az egyik az, hogy otthon tartja a pénzét, és bízik benne, hogy nem fog sokat romlani, hogy az infláció nem eszi meg. Azért a cash az mindig jól jön, tehát az látjuk, hogy azért vannak olyan szituációk, amikor bizonyos mennyiségű cash sokat segít az emberen, például áramszünet van. Ez nagyon megmaradt enned. Nem. Sajnos attól félek, hogy ez egyre sűrűbben föl fog merülni, mert nem csak áramszünet, hanem hogy egy kibertámadás is meg tud borítani egy teljes országot. Tehát azért, ha a portfóliót nézzük, én valamennyit biztos, hogy cashbe tartanék, mert az tényleg legfeljebb előveszed a párnacihából, és akkor legalább tudsz vásárolni 1-2-3-4 napig. De hát be tudja rakni a bankba, és számlán tartja ezt a pénzt, és a számlán, hát a látra szóló kamatokról ne beszéljünk, mert az nincs. Tehát ha berakod, akkor inkább fizetsz, mert... A díjak eszik a vagyonodat. Igen, a díjak eszik a vagyont, de vannak különböző formák, amiről érdemes elgondolkozni. A legegyszerűbb szerintem az a megtakarítási számla, ami azért egy kellemes dolog, mert oda berakott pénzhez viszonylag gyorsan hozzá tudsz jutni, és több-kevesebb kamatot fizetsz, vagy kapsz utána, az más kérdés, hogy a megszerzett kamatodat le kell adózni, tehát azért azt mindenki tudja, hogy a kamatadó az ezekre már vonatkozik, tehát az... És ez milyen mértékű? Azt hiszem, hogy 20%, hogyha jól van. Ez sok. Ebben most tájékozatlan vagyok, de megígérem, hogy a következő alkalommal megnézem, de én úgy emlékszem, hogy 20%. 15 vagy 20, most olyan régen foglalkoztam vele, én sem nagyon emlékszem, de valami valahol körül. Viszonylag magasnak tűnik. Tehát azért a saját, tehát abból a szempontból érzem egy kicsit visszásnak, hogy ugye berakod a pénzedet a valamiféle befektetésbe, és ez egy ennél szélesebb körül, mert itt ugye bukni nem tudsz, de kamatot kaphatsz, és abból adóznod kell. Ha viszont szélesebb körbe rakod be, és van bukási és nyerési lehetőséged is, akkor ezek nem mindig vezethetők össze. Tehát a bukást azt nem számolhatod el a nyereségeddel szemben, hogyha ezek különböző területekről jönnek, kivéve, hogyha a tőkeszámlát vezetsz. De azért ezek valid kérdések, tehát az állam egyrészt megadóztat, olyan pénzt adóztat meg, amit te már egyszer megkerestél, meg akarod takarítani, meg akarod, hogy őrizd az értékét, és hát innentől kezdve azért az egy kicsit fájó pont, hogy abból még neked fizetned kell. Egy kicsit olyan ez, mint az örökösödési illeték, ami nagyon-nagyon sokáig nagyon fájó pont volt. Ugye most már a közvetlen családtagoknál nincs, de azért az is egy olyan sarcnak tűnik nekem. Igen, a kamatadóra egyébként van egy, hogyha valaki hosszú távon helyezi el a pénzét, akkor ugye vannak ezek a tartós befektetési számlák, ahol 3 év után már kevesebb, 5 év után meg nullázni lehet, de erről majd beszéljünk később. Itt az ilyen kezdő szintnél talán arról beszélünk csak egy-két mondatot, hogy van Magyarországon egy, és a világon mindenhol egy irányadó kamat, ugye ez az MNB alapkamat, a jegybanki alapkamat úgy is szokták hívni, hogy ez nagyon sok mindent meghatároz, például az ilyen lekötött betéteknek, megtakarítási számláknak, látraszóló kamatoknak a szintjét is. Most ez ugye 6,5%-on van, de egyébként ez a gazdaságra nézve csomó mindent befolyásol. Ugye, hogyha alacsony nagyon, akkor a betéti kamatok is alacsonyak, akkor nem teszem be a pénzem betétekbe, hanem inkább elköltöm, ezzel a fogyasztás lehet ösztönözni jobb esetben. Vagy beruházok, így van. Simor András volt nálam egy podcast beszélgetésen, arról beszélt, nagyon érdekes egyébként, hogy ilyen szakszó, vagy kamattranszmisszió, hogy Magyarországon azzal, hogy az állam hitelkamatokat így meghatároz, ugye otthonstart, beruházás és a többi, hogy teljesen elvált a piaci, egy magától működő piacon az alapkamat miket befolyásol, az most nálunk egyáltalán nem érvényesül, vagy nagyon kevésbé érvényesül. Mindegy, csak azt akartam mondani, hogy beszéljünk konkrét számokról. Imre elmondta, számlán tartod a pénzzel, gyakorlatilag nulla a kamatod. 0,0001 és akkor kamatadó. Én emlékszem azt, hogy ez régen is így volt, nem. Vagy azért nem? Dehogy is, hát amikor sokkal igen. Magasabb volt az alapkamat, és még tényleg volt kapcsolódás a banki kamatok és az alapkamat között jelentősen, akkor a számlákon tartott pénzre egy ilyen sávos kamatozás volt, tehát hogy 0-100 000-ig ennyi, és minél magasabbra mentél, annál alacsonyabb volt az, mert hogy az, arra nem akartak, mindegy. A lényeg, hogy ez most gyakorlatilag nulla, a megtakarítási számlákon szinte elenyésző, és akkor a lekötött betét még egy olyan forma, hogyha itt a nagyon biztonságos szinten vagyunk, amit a bankba egyszerűen el tudsz intézni, vagy a netbankodban is akár, ahol választhatsz futamidőt, 3-6 hónap, 1 év, stb. És akkor arra kapsz egy kamatot, egy éves kamatba határozzák meg, sőt, a kamat mellett az EBKM-et, ezt az egységesített betéti kamat mutatót szokták még megmutatni, ez minden költséget is tartalmaz, de hát a betétek szintje is olyan, hogy az inflációt nem éri el nagyon sok esetben, és akkor itt beszéljünk majd vagy később akár arról, hogy egy befektetőnek milyen céljai lehetnek, általában az a minimum cél, hogy a pénznek a reál értékét megőriz, tehát hogy az inflációval legalább egyenértékű kamatot tudjál elérni. Ez nagyon érdekes dolog, mert ugye a lekötött betéteknél nagyon-nagyon nehéz reál kamatot elérni. Tehát általában ma ugye 6-7% körül van a lekötött betétekre adott kamat, függ attól, hogy magánszemélyként, cégként hogyan teszed be. Ugye ebből még lejön a kamatadó. Bocsánat, még azon is, mert pont most nézegettem, ahogy készítettem, hogy új pénzt. Tehát, hogy még azt néztem, hogy ez is feltételként hát szabják sok helyen. Van, ahol igen, van, ahol nem. Változik. Tehát végig kell azt olvasni, hogy melyik bank hogyan működik, de a lekötött betéteknél tényleg nagyon-nagyon nehéz egy reálkamatot elérni. Még akkor is, hogyha azt mondják, hogy az infláció az mondjuk most 4,5%, és ugye az ember azt gondolja, hogy a 6,5% az milyen jó. Az a baj, hogy az infláció az nem egy egységes dolog, vannak nagyon magas részei, például az élelmiszerinfláció, vagy valamik, amik sokkal jobban inflálódnak, és mondjuk az ingatlan, most éppen, de hát az egy egyszeri nagy ugrás. Tehát sokkal jobban el tudja vinni az infláció, főleg a kis emberek pénzét, mert a kis emberek beraknak kevés pénzt, az valószínű, hogy arra kell, hogy tartalékot képezzenek olyan dolgokra, amik nem előre látható kiadások, és közben az a pénz az nem nő olyan mértékben, mint hogy azok a kiadások nőnek. Igazából reál kamatot, vagy pozitív reál kamatot a nagyon nagy tőkebefektetők tudnak elérni ezeknél, ahol több száz milliókat lehet berakni, mert ott ez nem az élelmiszerinflációval vetül össze, hanem mondjuk a beruházási inflációval vetül össze. Nyilván most valahogy úgy építjük fel a dolgot, hogy így a kockázatok mentén mindig az egy picivel kockázatosabbat ugrunk bele, tehát hogy a következő szint, amikor már van kockázat, de még annyira azért nem nagy, illetve én azért engem azt például érdekel, hogy most ilyen átlag megtakarítási szinten, hogy érdemes-e ezt a kisebb kockázatot mondjuk bevállalni. Tehát, hogy amellett, hogy beszélünk, hogy milyen dolgok vannak, hogy mik ezek a kockázatok, és mi az, amit azért még érdemes bevállalni. Hát abból kiindul, amit az Imre az előbb elmondott, hogy milyen nehéz reál kamatot elérni, hogyha azt szeretnénk, hogy ne az infláció ne egye meg ezt a pénzt, vagy ne veszítsen az értékéből, akkor ott tartunk, hogy mindenképpen muszáj legalább egy minimális kockázatot vállalni. Ez még nem azt jelenti, hogy a pénzednek az értéke egyik napról a másikra több százalékot veszíthet, tehát jelentősen lehet vele veszíteni, de mondjuk egy állampapírnak is megvannak a maga kockázatai, mielőtt ebbe belevágunk, csak annyi egyébként, hogy amit egy megtakarításnál, ugye mit szeretne minden befektető, én is, hogy rövid idő alatt kockázatmentesen sok pénzt. Ez az a hármas egység, amit mindenki szeretne. De gondolom, ilyen nincs. Hát ez az, ami nem működik. És akkor ebből a háromból, hogy kockázat, futamidő, kamat, valamelyiket be kell áldoznod ahhoz, hogy, és innentől kezdve már van kockázatod. Tehát vagy azt mondod, hogy baromi hosszú futamidőre teszed be, és akkor ez díjazza majd az a szolgáltató, ahol elhelyezted a pénzt, vagy azt mondod, hogy magas kockázat mellett helyezed el, de ez a háromszög, ez nem tud megvalósulni, hogy rövid idő alatt sok pénzt kockázatmentesen. Tehát valamilyen szinten muszáj elmozdulni ettől. Igen, azt gondolom én is, hogy nagyon függ attól, hogy miért akarod ezt a pénzt. Tehát, hogy ténylegesen arra rakod félre, hogy nyugdíjad legyen, vagy arra rakod félre, hogyha tönkre megy a hűtőd, akkor tudj egy új hűtőt venni, mint a múltkori példában kiindulva. És teljesen más stratégiákat kell fölépíteni az egyikre és a másikra is. És ami fontos, hogy azért amikor elkezd több pénzed lenni, akkor el kell kezdeni szétnyitod a portfóliót, mert nem szabad csak egyféle kockázatú és egyféle típusú termékbe fektetni, hanem el kell kezdeni diverzifikálnod, nagyon szakszó, tehát szétválogatod különböző típusú befektetésekre, köztük a nagyon alap, nagyon kockázatmentesre, aztán a közepes kockázatúra, és a pénz jelentősen kisebb részével elkezdhetsz játszani, mert azt lehet, hogy elbukod, vagy nagyot nyersz. De csak olyan résszel érdemes ezt, ugye, amire alapvetően úgy gondolsz, hogyha elbukod, az sem borítja fel a pénzügyi dolgaidat teljesen. Benne volt, ahogy mondtam, játszani. Igen, tehát, benne volt. Tehát az vagy bejön, vagy nem. Az tényleg olyan, mint a játék. Igen. Na most egyébként, ahogy még egy összefüggés, ugye, ahogy kockázatosabb dolgot válasz valaki, leszámítva az ilyen prompt ügyleteket, ez a napi kereskedés, ezt már tényleg csak a nagyon haladóknak érdemes, sőt, nagyon veszélyes dolog. Ugye úgy érdemes a futamidőt is kinyújtani. Tehát, hogyha kockázatosabb dolgot választasz, akkor azt érdemesebb hosszú futamidőre hagyni. Mondjuk a részvényeknél érdemes majd erről, de ha itt sorba haladunk, akkor tényleg az állampapírokról ejtsünk szerintem pár szót. Ugye az elmúlt évtized erős marketing kampány volt az állampapírok mellett. Az előbb említett kamatadó például nem vonatkozik ezekre az értékpapírokra. Ez hát egyéb... meg az sem, hogy ugye állampapírt közvetlenül tudsz vásárolni banki közreműködés nélkül. Az államkincstárnál. Így van, tehát azért ez egy jelentős könnyítés, mert ugye egy csomó díjat nem kell megfizetni. Például az értékpapír számlavezetési díját, vételi jutalékokat, igen. Na most itt ugye az már talán jobban elérhető cél, hogy az inflációt legalább elérje az ember, ilyen 7% körüli állampapír hozamoknál már lehet erről beszélni. Az elmúlt évek nagy nyertese az állampapír típus volt, ez a prémium magyar állampapír, aminek a kamata úgy állt össze, hogy az előző évi infláció plusz ahhoz hozzáadódott egy kamatprémium, és akkor ez a kettő együtt. Na most látva az inflációt az elmúlt években, ugye könnyű következtetni arra, hogy ez egy jó összkamatot jelentett. De itt... volt egy kiemelkedően jó kötvény, amikor 20-valány százalékig fölment. És hát ez a 2019-től 21 ez az időszak. És utána szerintem. Ugye az infláció elkezdett visszaesni, a kamat meg ott maradt fönt. Igen. Hát ez egy nagyon-nagyon attraktív állampapír volt. Az állam szívta is a fogát szerintem, tehát viszonylag gyorsan megpróbálta. De amikor meg kifizették, akkor meg az volt, hogy ki tudtuk fizetni az állampapírt. Igen. Ez volt a nagy bejelentés. Igen. Fizetni azokat a hozamokat, amiket az embereknek... Ami jár az embereknek a pénze után. Igen. De hát nem baj, ez igen. Rendesek voltak. Na most egy állampapírnál is beszélhetünk már kockázatról, ha nem is, tehát a lekötött betétnél egy bonyolultabb dolog, ha nem is nagy kockázat, de az például mindenképpen az, hogyha idő előtt szükségem van a pénzre, elhelyeztem mondjuk 3 vagy 5 évre, de az életem úgy alakult, hogy elromlott a hűtőm, lakásfelújítás, autót kell venni, vagy bármi ilyesmi, hozzá kell nyúlnom, akkor nem azt a kamatot fogom megkapni. Itt is van egy kockázat, de azt hiszem, hogy a nagyon korai visszaváltásnál még az is előfordulhat, hogy valamivel kevesebb pénzt kapsz vissza. 99%. Igen. 99%-ot fizetnek vissza. Szóval, hogy az mégse az, tehát keletkezhet egy veszteséged is rajta. Innentől kezdve már kockázatról beszélhetünk. Hát, és van még egy kockázat. Bizonyos állam papíroknál az állampapír piacon lévő éppen adott aktuális hozam, az amikor a szerzési hozam és a aktuális hozam közti különbség egy visszaváltásnál jelentős veszteséget jelenthet, uh-huh. Hogyha alacsonyabb hozamon vásároltad meg, igen. Most meg magasabb a hozama, akkor az sokkal kevesebbért veszik meg értelemszerűen, hiszen az új vásárlónak már nem olyan attraktív. Tehát van egy árfolyam kockázat is. Van. Igen. Ez nem a forint-euró árfolyam, hanem az állampapírnak is van egy árfolyam mozgása. Ami azért jelentős veszteséget jelent. Tehát, hogyha nagy a mobilitása ennek a hozamnak. Abszolút. Ugye az állampapír, mint olyan, az egy kötvény típus. Ugye a magyar állam kötvény, úgy is hívjuk. Ugye a kötvényeknél tulajdonképpen ugye hitelviszonyt testesít meg az értékpapír, az állampapír is hitelviszonyt testesít meg, csak itt az államnak adod a pénzed, és ők kamatot fizetnek vissza rá. Hogyha ebben a kategóriában megyünk tovább, akkor beszéltünk az ilyen vállalati kötvényekről. Bocsánat, még egy ilyen kis egészítő kérdés az állampapírhoz. Tehát, hogy szerintem sokakban felmerül, vagy van egy bizalmatlanság, és csak hogy ezt így eloszlassuk, vagy mondjunk rá valamit. Tehát az, hogy nagyon sokat beszélünk arról, hogy rossz a gazdasági helyzet. Tehát, hogy ez bármilyen módon tud-e összefüggést mutatni mondjuk az állampapírra szemben, illetve ide kapcsolódóan, ugye itt most mosolyogtunk rajta, hogy kifizették, ami jár az embereknek, tehát megtehetik azt, hogy azt mondják, hogy nem fizetik ki? Hát szerintem a történelemben már volt rá példa, hogy egy állam csődbe ment, és akkor elkezdte az adósságait vagy átütemezni, vagy devalválni, tehát értékteleníteni, vagy egyességeket kötni. Persze ez általában a nagy hitelezőkkel szokott megtörténni, csak bőven benne van az, hogy egy állam valamiért, most nem Magyarországról beszélek, bárhol, Dél-Amerikában csődbe megy, és akkor az állampapírja az teljesen értéktelenné válik. És hiába rendelkezel te bizonyos állampapírokkal, ha nem tartasz ki a lejáratig, akkor meg kell fizetned azt a borzasztó buktát, amit a mostani állampapírhozamok, hiszen akkor nagyon magas megtérülésen tudja csak eladni az állam az állampapírait, te meg nagyon alacsonyan vetted, vagy kivárod a végét, elinflálódik a pénzed, de visszakapod nominálisan azt, amit ígértek. Ami egy veszteség szintén. Igen, ami szintén egy veszteség. De azért beszéljünk a normál államokról, azért ez egy biztos befektetés, és Magyarországon is egy biztos befektetés, tehát én azért attól nem félnék, hogy államcsőd lesz, az azért nagy kérdés, hogy reálkamatot kapok-e vagy nem. Szerintem nem mindig kap az ember állampapírban pozitív reálkamatot. Tényleg így van. A gazdasághoz még olyan kapcsolódása van az állampapírnak, hogy ugye nem csak a lakosság fektet be ezekbe a papírokba, hanem külföldi befektetők, cégek, nagy befektető csoportok is vásárolnak állampapírt. Mindig nézik, hogy melyik az az ország, ahol még jó hozamot tudnak kapni a befektetett pénzükért. Melyik ország ad magas állampapír hozamot, az, ahol a kockázat is magasabb. És nálunk egyébként befektetői szempontból még vonzó az állampapír hozam, de ennek az az oka, hogy az európai szintekhez képest magas hozamot kínálunk. Ez mind szép és jó, csak hogy ezeket ki kell fizetni majd. Tehát, hogy ezeket vissza kell fizetni, és nem a lakossági kifizetés a probléma, hanem hogy például, hogyha kibocsájtunk olyan dollár hosszú lejáratú állampapírt, aminek volt nem is olyan rég egy bődületesen magas kamat, az éveken keresztül fogjuk fizetni, nagyon magas kamat szinten. Tehát, és azt is mi fizetjük, tehát a közös költségeinkből kerül levonásra. Igen, most amerikai valami ilyen. Dollár. Igen, de nem amerikai, igen. Magyar állampapír, csak dollárba denominált, ez egy gyakori dolog. Mert elérhető az állampapír euróba, dollárba is bizonyos szinteken. Yuanba. Igen. Van itt minden. Jében. Szóval az állampapírok azok így kapcsolódnak a gazdasághoz sok szempont, ez egy fontos eleme ennek. És akkor ugye a vállalati kötvények, amik nem túl gyakoriak, szerintem most érdemes, hogy nagyon sokat beszélünk róla, mert hogy a lakossági szinten nem túl jellemző, de a vállalatok, például a nagy magyar cégek, OTP, MOL, Richter, szoktak kiadni kötvényeket, úgyhogy nem az államot finanszírozod meg, hanem ezeket a kell nekik pénz valamire, szeretnének beruházni, stb., és akkor felvesznek pénzt a lakosságtól is ilyen formában. Nem mindig úgy van a kamat meghatározva, hogy fixen egy évre ennyit kapsz, hanem vannak ilyen indexált dolgok, hogy mondjuk hozzákötjük a forint-euró mozgáshoz, és azt mondjuk, hogy ha ebben a sávban marad, akkor ezt a kamatot kapod. Tehát ezek már ilyen szempontból bonyolultabbak, és itt ugye bejön még egy kockázati faktor, bár ezeknél a cégeknél azért ettől nem kell tartani, de ahogy a cég fizetés képtelensége, ahogy az államnál is beszélt Imre az államcsődről, nyilván itt van egy ilyen dolog is. Lakossági szinten nem túl gyakori a vállalati kötvénybefektetés, nem? Szerintem nem, és ne is nagyon kacsingasson erre senki. Nagyon-nagyon kevés eszköz van az emberek, a közemberek kezébe ahhoz, hogy ezt tényleg fölmérjék, belelássanak. Emiatt én nem javaslom, hogy ilyenekkel foglalkozzunk. Annál is inkább, mert azért ezek még szintén nem túl attraktívak. Ha már kockáztatni akarunk, és egy vállalatban kezdünk el bízni, akkor ez a kötvény típus, ez nekem nem egy szimpatikus, mert sokkal kisebb jogokat tesztesít meg, mint mondjuk egy részvény, amikor tulajdonossá váltál, és legalább valami nagyon halvány beleszólásod van, vagy legalább információt kapsz. Egy kötvénytulajdonos a bizalmat adja oda, aztán, hogy mi lesz vele. Ennyi voltak az enyhe kockázat? Hát a kötvények szintjén szerintem egyelőre. Én már egyelőre. A kötvényt se tartom enyhe kockázatnak, de... Attól függ, milyen a kamatozás, és melyik cég bocsájtja ki. Tehát így lehet szerintem ez jól. Szerintem a MOL egy jó példa, vagy az ilyen elég stabilnak gondolt valami, nem? Egész addig még le nem még százhalombatta, akkor nagy baj van. Például, igen. Jó. Tehát... Akkor mehetünk a extra kockázat, én így írtam föl, tehát hogy már a Szerintem ott még bevállalósabbaknak. Szerintem ott még van a kettő között rész, ez a közepes, amit említett Imre is, de eljutunk oda is az extrahoz hamar, mert hogy vannak olyanok, amik próbálják ezt az egyensúlyt fenntartani, olyan eszközök is. Bocsánat, de hogy azért azt szerintem érdemes tisztázni, mert talán eddig világos volt, hogy ezek, amikről beszéltünk, az állampapír, a megtakarítási számla, bármi, tehát hogy most a 100 000 forinttal is el lehet kezdeni. Azért, amikor már egy kicsit jobban bejönnek, akkor közepes szinten a kockázatok. Az Imre Mennyt beszélt, szétszedem a pénzemet, és ezt arra, ezt amarra, de hogy azért szerintem fontos nem ilyen konkrét összegszerűen meghatározni, bár ha van rá tippetek, az is jó, de hogy mi az, amivel már érdemesebb belevágni, tehát hogy ne az legyen, hogy valaki azt gondolja, hogy egy közepes kockázat, és akkor nem tudom, el lehet hazárdírozni, már amennyire el lehet ezt mondani, hogy hazárdírozni, nem tudom, 1-2-3 millió forintot. Tehát akkor mennyi legyen neki mondjuk otthon hozzá? Tehát mi az, amivel már lehet itt játszani? Hát ez nagyon-nagyon nehéz kérdés, hogy mennyivel lehet játszani. Lehet 5 dollárral is nagyon jókat játszani. Ha az ember 5 dollárért vett 5 darab Apple részvényt akkor, amikor még garázs cégként ott elmeséltek az álmaikat, hogy majd olyan telefonok lesznek, amik mindenki körögte őket, ma az az 5 Apple semmi részvény... Semmi problémája nincs az életben annak az embernek. Valószínűleg sokkal többet ér, és most ez csak az arányairól beszéltem. És mindig vannak ilyen lehetőségek, csak az ember ezt mindig utólag tudja meg. Tehát nem mondják meg előre, hogy ez lesz a világ üzlete, hanem majd utólag derül ki, hogy ezt kellett volna csinálnom ahelyett, hogy amazt csináltam. Tehát azért ez egy nagyon-nagyon széles skála. Tehát vannak az abszolút biztonságos és azt gondolom, hogy hosszú távon működő részvénybefektetések, amik azért kevés kockázatot rejtenek, emiatt nem is olyan attraktívak, nem várható akkor a növekedés. És vannak a garázscégek, amikben érdemes befektetni, például a 4IG, tehát az... Hogy kinőtte magát a kis garázscég? Igen, amiből aztán pillanatok alatt hatalmas eredményeket lehetett realizálni. De itt is nagyon fontos az még egyszer, nagyon nehéz ezt megjósolni, tehát nem lehet eldönteni, hogy mi hogyan fog fejlődni. Tehát oszd meg a portfóliót, ezt is, a kockázatos részt is kezd el szétszedni, és vegyél egy 4IG-t, meg egy... Külföldit, magyart, ebből az iparágból, abból az iparágból sorolhatnánk, igen. Így van, tehát... Igen, bocsánat, és akkor nem beszéltünk az iparági kockázatokról, hogy eddig milyen tök jó volt az autóipar, most meg mindenki szabadulni akart tőle. Uh-huh. Volt az IT, amikor mindenki azt akart venni, utána mindenki menekülni akart tőle, aztán a Covid idején mindenki gyógyszerrészvényt akart venni, aztán mindenki szabadulni akart tőle. Tehát minden ágazatnak adott pillanatban megvan a kockázata, az ország kockázat, hogy ez mennyire működik. Tehát ez már egy nagyon sok tényezős, nagyon viharos tenger. Van olyan terület, ami azért így viszonylag stabilnak minősülhet? Nincs. Szerintem sincs. Nincs. Egy pillanatot csak visszakanyarodva arra, hogy ki mennyit tegyen félre. Hát nem, ugye ez a szép ebbe a dologba, hogy teljesen mások vagyunk, más anyagi helyzetben vagyunk. Minden embernek más az az összeg. Igen, százalékosan lehet meghatározni esetleg igen, valamilyen irányvonalat. Azt szokták mondani, hogy ilyen likvid pénznek, ami azt jelenti, hogy bármikor hozzáférsz, ha baj van, akkor a havi fizetésednek olyan 5-6 havi mértékét érdemes úgy tartani, hogy az bármikor hozzá tud nyúlni, hogyha nagyon nagy gáz van. De azután, hogy te közepes kockázatban, magasban mennyit teszel, az tökre azon múlik, hogy neked milyen az élethelyzeted, családi állapotod, kockázatvállalási hajlandóságod, a céljaid, mit akarsz venni belőle, azok már nagyon eltérő dolgok. De mielőtt rátérünk a részvényekre, ugye mondtuk, hogy a kettő között még vannak azért ilyen eszközök, az ilyen befektetési alapok, ami ismerős lehet a nézőknek onnan, hogy már beszéltünk a tőke alapokról, amiben hát ilyen magántőke alapok nem túl jó fényben tárgyaltuk ezt, de ezek a befektetési alapok egyébként például azt csinálják, hogy ha te nem értesz ahhoz, hogy ilyen részvény, olyan kötvény, melyik földrajzi egység, melyik iparág, akkor ők azt mondják, hogy te fizess nekem egyébként egy elég magas kezelési díjat. Így van. De akkor mi cserébe ebbe az alapba megvásároljuk ezeket az eszközöket helyetted, és majd mi kezeljük, tehát neked nem kell nézned az eladásokat, vételeket, stb., hanem mind ezt a közös vagyon tömeget egy portfólió menedzser, vagy egy csapat, azt majd kezeli helyetted. A bankok kínálata tele van ilyen befektetési alapokkal, tényleg jól meg kell nézni a kezelési költségeket, mert ezt nem ingyen csinálják, de amik miért csinálnak ingyen. De ott például van ilyen, hogy kiegyensúlyozzák, hogy ez egy közepes kockázat, amit úgy hozunk létre, fele kötvény lesz, amiben pakoljuk, fele részvény. És akkor azt le lehet bontani, hogy a kötvényen belül ennyi állampapír, ennyi vállalati kötvény, a részvényen belül books, tehát hogy a magyar piacról, de közben amerikait is, ezeknek végtelen sok fajtája létezik, olyan közepes kockázat. Ezt akartam, bocsánat, hogy van erre valami garancia, tehát hogy ők mondjuk odadok egy embernek, egy befektetőnek, azt mondom, hogy jó, itt van, nem tudom, 1 millió forint, kezd valamit, gondos, csak járjak jól. És a felét a francba elbukja, és még én jövök ki rosszul, akkor kész, akkor így jártam? Nincs garancia. Hát ezek az alapok általában valamire szakosodnak. Egyrészt azt mondják, hogy mondjuk dél-amerikai befektetési alap közepes kockázatú, vagy magas kockázatú. És megpróbálnak, tehát azért az ő érdekük is, hogy mint alapkezelő jó számokat hozzanak, mert ugye azkor fogják megvenni, tehát nem a közember, hanem a nagy, mondjuk a nagy nyugdíj alapok azok, vagy nyugdíj pénztárak, akik ilyenek befektetnek, tehát ők azért árgus szemmel figyelik a másik oldalról is, hogy mibe tolják be a pénzt, és ugye nekik saját alapkezelőik is vannak, és sokszor ezeket bevonnak külsősöket is, tehát azért érdekük az, hogy ez ne vesszen el, hát van, amikor nem sikerül, de azért ezek profik, tehát és óriási pénzeket mozgatnak szemben egy kis befektetővel, tehát sokkal kevésbé sérülékenyek, mert sokkal több pénzzel tudnak átcsoportosítani, manipulálni, kiegyensúlyozni, hívjuk így. Most itt, ha megjelenik az a jelenség, hogy nézed a befektetésedet, mondjuk vettél egy ilyen befektetési alapot, és itt már van olyan, hogy ránézel kedden, azt látod, hogy de jó, tök jól haladunk, de ránézel csütörtökön, és éppen mínuszban van a pénzed, mint a részvényeknél is van egy árfolyam mozgás, és itt jön a futamidő, ezeket azért már ilyen minimum 3-5 évre javasolják ezeket a dolgokat, pont azért, mert rövid távon előfordulhat nagyon könnyen, hogy éppen kevesebb a pénzed, mint amikor beraktad. És azt ki akarod venni, azt veszteséggel fogod kivenni. Tehát nincs erre garancia. Az 5 év az azért javasolt időt el, mert a múltbéli dolgokat visszanézve jó esély van arra, hogy 5 év alatt azért valami mérhető hozamot realizálhatsz rajta. De azt ne felejtsük, hogy nagyon kockázatos időket élünk így a világban, egy csomó olyan dolog van. 5 év alatt is előfordulhat az, mondjuk valaki 2014-ben vett egy befektetési alapot, hát az 5 év nekem nem probléma, ki tudom várni, de a Covid pont bejött, és rengeteg cég részvénye bezuhant, az alapon belül is, akkor hiába az 5 év, neked kevesebb lesz a pénzed, mint amit beraktál. És akkor Imre már beszélt arról, hogy ilyen régiós hatások, piaci hatások, hiába van mondjuk egy egyedi részvényed, ami a cég szintjén jól teljesít, minden cég az betagozódik egy iparágba. És hogyha az iparágat éri valami sok, mondjuk Donald Trump extra adót vett ki minden termékükre, akkor az a cég hiába ad el baromi sokat, a részvény attól még csökkenni fog, mert magának az iparágnak csökken a vonz ereje, ezáltal az behúzza magával tulajdonképpen. De most ezt fölírtam magamnak 2 kérdést, kezdjük az egyszerűvel, hogy azt mondtad, hogy ugye 5 évre, meg hosszú távon, meg nem tudom. De mi van akkor, ha én ide mondjuk beadom a pénzemet, és mit tudom én, csak ilyen egyszerű példa, mondjuk 100 000 forintot, és akkor nem tudom, másfél hónap múlva látom, hogy ez a 100 000 forint, ez most mit tudom én, 700 000 forint, most mondtam valamit. Hát ezt vedd ki. Ezt akartam kérdezni. Igen, én is azt gondolom, hogy ezt vedd ki. Tehát, hogy jó, de most csak már akkor valami extra dolog történt, hogy ilyen nem lesz, de ha ilyen van, akkor az vett ki. De mondjuk akkor, értem. De mondjuk, hogyha megduplázom, tehát akkor mondjuk akár. Igen, én azt gondolom, hogy igen, mert ezek az de alapok... De akkor megtehetem itt igazából erre ez a kérdés. Akkor eladom. Attól függ, hogy nyílt vagy zárt végű az alap, hogy határozott vagy határozatlan futamidejű-e. De ezek általában nyílt végűek és határozatlan futamidejűek, mert napi kamatozás, naponta újra vizsgálják a kamatot, tehát igen, megteheted, hogy eladod. Egyébként ez egy nagyon érdekes dilemma, hogy mikor van az a pont, amikor azt mondod, hogy hú, ez baromi jól ment eddig, de most elvágom ezt a dolgot és kiveszem, hiszen képzeld, hogy kiveszed, mert látod, hogy 100 ezerből 700 ezer lett, örülsz neki, vagy ránézel másnap, és látod, hogy 1 millió. És akkor te most vesztettél, vagy nyertél? Nyertél. Ja, igen. De jó, mondjuk én a saját nyertél, magamban, én nem vagyok egy erősen kockázatvállaló ember. Még annyi ide pont ez az 5 év, hogy ezt mondják, de szerintem ez egy nagyon kulcs dolog, amit mondtál, hogy egy kicsit ilyen más világot élünk. Tehát pont ezzel kapcsolatban most még mindig reális lehet egy 5 év, tehát hogy itt éppen abban vagyunk, hogy azt találgatjuk, hogy hol lesz még háború, hol nem lesz még háború, ami azért egy nagyon sok dolognak a világpiaci árát és különböző dolgokat befolyásol, tehát hogy jelen globális helyzetben tényleg megéri azt mondani, hogy mondjuk 5 évre tervezzünk? Hát igen. Szerintem is. Persze, hát ha nem így terveznél, akkor visszatérünk a kezdeti lépésekhez, akkor tarts cashben, és gondolj arra, hogy háborúban úgyis csak cashel tudsz fizetni, de legjobb az arany. Hát jó, de nem kell az arany, de... tehát hogyha minden szakad, akkor igen, aranyba, meg ékszerbe, vagy nem tudom mibe ragd, mert háború esetén az lesz az egyetlen egy, amire agyon lőnek. Tehát, de jó. Mert a pénz nem ér semmit, tehát akkor már a pénz se ér semmit. Persze lehetnek katasztrófák, csak hát katasztrófára az ember nehezen tud tervet csinálni. Vagy másként kell készülni. Hát csak az most nem kell, hogy Magyarországon, vagy mondjuk Európában, de most nem tudom, kitől a Közel-Keleten még valami két különböző háború, ami azért egy csomó mindent befolyásolhat. Most mondtam hát valamit. Azért diverzifikálj, és az arab világ részvényeit azt ne túlsúlyozd, hanem legyen alulsúlyozva. Mondjuk, csak mondtam egy példát. Uh-huh. Nekem bármilyen szomorú téma, de hogy egyébként egy háborún rengeteg iparág nyer, és rengeteg ember nyerészkedik is. Tehát, hogy ez egy vita téma egyébként, hogy befektetés választásnál ugye van egy etikai kérdés is. Mondok kettő dolgot egyébként, mondjuk a pornóipar és a hadipar, az egyébként két olyan ágazat, ami ugye nagyon jól megy, de akkor azzal mindenki küzdjön meg morálisan saját magában, hogyha ilyen befektet és nyer vele, akkor ennek támogatója vagy nem. Ez már egy, jó, ez már mondjuk, egy morális kérdés. Oké, de mondjuk én erről nem titkoltam, majd szeretnék egy külön adást, hogy itt a hadiparra, nem, arról nem. Nem a hadiparra kapcsolatban, hogy ugye például most itt Európa fegyverkezik, nem tudom, tehát azért ez szerintem ez most jelen pillanatban egy olyan értelme más morális dilemma, hogyha mindenki ugyanazt csinálja, meg mindenki ugyanabba az irányba megy, akkor te mint magánszemély, akkor most hogy viszonyulsz, meg szükséges, jó, ja, szükséges, rossz, szóval egy kicsit nekem ennek a morális dimenziója most, hát most alakul ki. Ja, inkább úgy mondom. Igen. Na, de erről majd csinálunk egy külön, vagy én legalábbis szeretnék majd egy külön adást, és akkor itt is mondjuk ezt erről érdemes lesz majd beszélni külön. Na, mehetünk az extra kockázatok irányába? Mehetünk, de azért most egy kicsit elmentünk abba az irányba, ami már nagyon-nagyon ilyen, olyan, mint hogyha befektetői tanácsadók ülnének itt. Mi nem ezért hoztuk... Távoláljon tőlünk, azt szögezzük le. Így van, nem ezért hoztuk össze ezt a műsort, inkább csak azt, hogy fölvillantsuk azt, hogy mi az a létre, amin föl lehet mászkálni kockázat, meg egyéb szempontból, mert az nagyon veszélyesnek tartanám, hogy mi elkezdjünk arról beszélgetni, hogy hogyan kell neked befektetni. Lenne, hogy mibe kell befektetni, és ez távol is álljon tőlünk szerintem, mert nem akarunk itt eszközöket megnevezni, viszont a tudás, ami ezzel kapcsolatos, arról lehet érdemes. Így van, és még egyszer, ezek nagyon felszínesek, tehát ennél sok, ha valaki el akar kezdeni ezzel foglalkozni, mert fölkeltetjük az érdeklődését. Mi nem adunk többet, mint fölkeltjük az érdeklődését, mert ennél sokkal mélyebben már el kellene mélyedned, ha már csak a kötvény alapokkal, vagy bármiféle alappal kapcsolatban gondolkodol, mert mi csak ilyen skálát adunk, meg lehetőségeket villantunk föl, alapszintű képzést nyújtunk. Ez a bevezető óra a Hogyan fektessünk be című. A mínusz egyedik. Igen, a mínusz egyedik, hogyha ez tényleg... Bevezetés a befektetések világába, ez lehet egy ilyen egyetemi tárgy. Hát így van. Általános iskola harmadik osztályában szerintem. Tehát én a gimit még megszavazom, okay, legyen gimi, tehát azért ez nem arról beszélünk, hogy a hozamokat és egyebeket meg hogyan kell számolni, egyszerűen csak arról beszélünk, hogy mik a lehetőségeid, és utána tanulj ebből, nézz körbe, és próbálj meg valami egyénit kialakítani. És most, mikor rátérünk a részvényekre, akkor ez hatványozottan igaz. Én még nem tudtam olyan ilyen podcast beszélgetésben részt venni, ahol ez felmerült, és ne jöttek volna ugye a profi kommentek, mert aki viszont ebbe elmerül magánszemélyként, azok baromi nagy tudással rendelkeznek. Így most ezt nézzétek el nekünk, hogy nem fogunk belemenni turbócertifikátokba, swap ügyletekbe, daytradekbe. Jobban tudjátok, mint mi, tudjuk. Mi most egy alapszinten próbáljuk ezt a dolgot megközelíteni. Annak, aki nem tudja. Így van, annak, aki nem tudja. Na, akkor mehetünk extránkba. Részvények között sem feltétlen ugye az óriási kockázat mindig, ami jelen van. Ezzel azt tisztezzük, hogy itt ugye tulajdon viszonyt testesít meg a papír. Ha veszel egy példacéget, mondok egy OTP részvényt, akkor az OTP-nek bizonyos szintű tulajdonosává válsz. És ennek a részvénynek az árfolyama majd attól függ, hogy a cég hogy teljesít, illetve osztalékot fizethet a cég meghatározott időszakban, meghatározott mértékben, és akkor is kapsz pénzt egyébként, ha nem teljesített olyan nagyon jól. De van, ami fizet osztalékot, van, ami nem fizet osztalékot. Azért kockázatosabbak ezek, mert ugye az előbb elmondtuk, hogy nem csak a vállalat teljesítménye határozza meg, hanem az iparág, a földrajzi elhelyezkedés, a külső körülmények, a geopolitikai helyzet, egy csomó minden bele tud ebbe szólni. Ugye mondjunk pár amerikai részvények, tudjátok ti is, Microsoft, hogyha mondjuk a tech szektorba keresgélsz, de mondhatunk, mit tudom Tesla. Tesla, európai szinten is mondjuk vannak, Henkel, meg ilyen nagy cégek, akik jelen vannak. Itt miatt belemegyünk ebbe, csak egy érdekes dolgot akarok, ezek a részvényindexek, amit szerintem érdemes megnézni mindenkinek, hogyha ilyenbe vág bele, mert ezek tömörítik az adott térségnek vagy iparágnak a részvényeit, és nem kell neked ránézni egyenként a 10 000 részvényre, ami benne van ebbe, 10 000 cégbe, hanem elég az indexnek a mozgását megnézned, és akkor egy képet kapsz arról, hogy ez az ágazat, vagy ez az ország hogyan teljesít. Ilyen például az S&P 500 nevű amerikai részvényindex, ami az 500 legnagyobb, vagy legrelevánsabb amerikai cég részvényeit tömöríti, vagy a magyar Bux Index, ami pedig a legnagyobb magyar cégek részvényeit tömöríti. Azt elfelejtettük mondani, pedig az nagyon fontos, hogy a részvényeknél az nem úgy van, hogy te odamész a vállalathoz, és azt mondod, hogy szeretnék részvényt venni. Ezek a vállalatok, ezek a tőzsdén forgó vállalatokról beszélünk. Tehát kvázi ezek ilyen nyilvános forgalommal lévő tulajdonrészek. Azért is hívják NRT-nek. Tőzsdén forognak, és a tőzsdén keresztül tudod ezt megvásárolni. Másoktól. Másoktól, persze. Vagy új kibocsátásnál. Igen. Tehát, és ugye itt azért tudod megvásárolni, mert más úgy gondolja, hogy ő már eleget nyert, vagy már eleget bukott, és ő el akarja adni. Tehát akkor tudsz venni, amikor a másik elad. Tehát az azért, hogyha senki nem ad el, akkor nagyon nehéz részvényt szerezni. Tehát azért itt a likviditás is egy nagyon fontos kérdés, hogy megfelelő likviditással rendelkezzen az a részvény, amit vásárolsz, mert hogyha bármennyien attraktívan is növekszik, de senki nem vesz, akkor ülsz egy csomó olyan részvényen, ami rohadt drága, csak semmi értéke nincs, mert nem veszi meg senki. Nem tudod realizálni azt a hozamot, amit nyertél rajta. Tehát igen, eladni is tudni kell, nem csak hozamot halmozni ebben a témában. Egyébként most én ma a teljes laikust fogom megtestesíteni, direkt nem akartam. Semmi gond. De szándékosan, mert... De mi is azok vagyunk. Tehát ezt tisztázzuk. Nem a teljes laikust, azt úgy értem, hogy itt semmilyen módon nem foglalkoztam ezelőtt befektetésekkel. Úgyhogy például ilyen kérdésem lenne mondjuk a részvényekhez, hogy mondjuk ha már Microsoftot hoztad példának, Tehát, hogy van-e abba, tehát, hogy ha én laikusként végig gondolom, akkor azt mondom, hogy ez egy ilyen tök fix dolog. Szóval, hogy valószínűleg nem fog bedőlni a Microsoft, hogy mit a Facebook sem, meg a Tesla azért egy másik kérdés, de hogy azért az úgy van meg velünk. Tehát, hogy mondjuk, ha én ezt megveszem, az vagy veszek mondjuk oda részvényt, akkor elvileg fixen viszonylag kisebb kockázatot vállalok azzal, mint hogyha nem tudom egy olyan cégbe fektetnék, ami még így nem tudni, hogy mi a kimenetele. Persze, bizonyos szinten, hogyha már nagy múltja van, tőkeerős, stb., akkor azt fogod látni majd a grafikonon. Tehát ha megnézel egy Microsoftot 10 évre kivetítve, akkor azt látod, hogy nincsenek ilyen nagy kilengések, hanem csak így megy, de persze vannak kisebbek. Ha megnézel egy kockázatos céget, mondjuk mit tudom én, nem tudom mit mondjak, egy olyan céget, ami nemrég alakult, és mondjuk új beruházásai vannak, veszít ezeken, nyer, stb., ott ilyen nagy mozgások lesznek. Ott is lehet nyerni, sőt, azzal lehet nyerni igazán, hogyha lent veszel, de a Microsofttal nem így kell nyerni, hogy megveszed ma és 2 hónap múlva realizálod a hozamot, mert ott nem lesz egy nagy emelkedés, hanem egy viszonylag egyenletes, de hosszú távú növekedés lesz. De azon belül is lehet olyan időszak, hogy amikor te megvetted, akkor valahol lejjebb van a visszaváltáskor a hozam. Tehát, hogy ez nem egy fix dolog, de fixebb, mint egy kiszámíthatatlan napcégnek a mozgása. Igen, én is azt gondolom, hogy azért sok minden meghatározza a cégméret, az, hogy mennyire átlátható gazdálkodást folytat, milyen a piaca, mennyire van monopól helyzetben, és így tovább. Tehát én azt gondolom, ezek ugye a skálán ugyanitt a részvényeket, hogyha ugyanúgy skálázok, akkor vannak nagyon alacsony kockázatú befektetésű részvények, és van nagyon-nagyon magas kockázatú, mert soha nem lehet tudni, hogy lesz-e belőle bármi is, mert lehet, hogy csak beleraktad a pénzedet. De szerintem mehetünk tovább, hogyha itt az időre nézünk, mert azért mi csak most jönnek a hardcore a játékosokra jellemző izgalmas részek, amikor ezeket fűszerezed azzal, hogy nem csak a saját pénzedet, hanem mondjuk az arra fölvett hitelt vagy opciókat elkezdesz játszani, és iszonyatosan nagyokat tudsz nyerni, és iszonyatosan nagyokat tudsz bukni. Tehát itt pont az a lényeg, hogy valamiféle tőkét beteszel, majd azt mondod, hogy tőkeáttételes ügyleteket szeretnél kötni, és nem csak a saját pénzedért, hanem az arra fölvett hitelért is veszel XY részvényt, árutőzsdei terméket, bármit, amire ugye határidős vagy bármilyen jegyzések vannak, majd ezeket tartod, vagy nem tartod, és egyszer csak várod, hogy valamiféle árváltozás történjen, és ez nagyon jó, hogyha fölfele megy, mert hogyha mondjuk 5-szörös tőkeáttétel dolgozol, akkor nyersz 1%-ot, akkor az valójában 5%-ot nyertél. Ha 10%-ot, akkor 50-et, és így tovább. De ez borzasztó jó üzletnek tűnik, és az ember hajlamos arra, hogy itt elragadja a hív, és azt mondja, hogy hú, ez, én nagyon értek hozzá, nyomjuk, és nyerek, mert nagyon bejött enyém a világ. Csak a probléma az, hogy ez fordítva is működik, és mindig bekövetkezik, mindig. Tehát az ember eljut odáig, hogy oké, akkor most ebbe, abba, emebbe még diverzifikálja, és aztán jön egy piaci, akár csak egy rossz hír, és a piac egy kicsit elkezd lemenni, és a lefele 3% az egyből mínusz 15%-ot fog jelenteni, és ezeknél azért benne van az, hogy vannak bizonyos likvidálási határok, amikor a bank anélkül kiüt téged, hogy egyáltalán szólna, és mire észbe kaptál, addigra a pénzed felét elvesztetted, mert a bank biztonsági szempontok miatt likvidálja ezeket a pozíciókat. Tehát ez egy nagyon-nagyon kockázatos játék, tényleg csak hardcore játékosoknak ajánlhatjuk, ha egyáltalán ajánlhatjuk. Ez egy körülbelül, mint a szerencsejáték valahol. Hát nem, annál azért ez talán... Értem, hogy vannak kapaszkodók hozzá, de hogy... Igen. Ez egy szakma tulajdonképpen. Ez így van. Ez ki lehet valaki ebből megél, de az napi 8-10 órát foglalkozik vele, day trade, határidős ügyletek, opciós ügyletek, mint bármilyen másik munkával. Figyeli a piaci híreket, igen, és reagál rá, de uh-huh, azt el szeretném mondani, hogy a kisbefektetők hosszú távon nagyon ritkán gazdagodnak meg az ilyenből. A kisbefektetők általában az ilyenben elbukják a pénzüket. Uh-huh. Tehát sajnálom, ha valaki persze tényleg az életét erre áldozza, akkor sokat nyerhet, de aki ezzel nem foglalkozik, csak berakja, és azt hiszi, hogy ez majd működni fog, és nem rész rá hónapokig, akkor csodálkozik, hogy jön az értesítés a banktól, hogy likvidálták, és egyébként meg fizessen még be pótbefizetést, mert a likvidáció nem sikerült olyan gyorsan, mint ahogy szerették volna. Tehát azért ez egy nem véletlenül nagyon magas kockázatú ügylet, sokat nyerhetsz, és általában sokat buksz. Tényleg ezt már csak nagyon-nagyon haladóknak tudom én is elképzelni, hogy valaki, én sose csináltam ilyet, tőkeáttétnek tényleg az a veszélye, hogy még a befektetett tőkéden túl is kötelezhet téged a bank arra, hogy fizess ki a veszteségedet. Tehát befektetsz 1 millió forintot, elbukott 10-szeres tőkeáttétem, és lehet, hogy még a díjakkal és mindennel együtt még te fizetsz arra, hogy befektetted és elbuktad az 1 millió forintodat. Hát így van, mert amikor likvidálni akarsz, akkor nem biztos, hogy olyan gyorsan lehet likvidálni. Tehát mikor beszakad a tőzsde és egy banki részfény mondjuk összeesik, akkor nincs vevő, tehát hiába akarod eladni, olyan alacsony lesz hirtelen a vételi ajánlat, hogy nem tudják a kiütési értéket se realizálni, csak sokkal alacsonyabban. Innentől kezdve azt mondják, hogy ez buktad, és fizessél még be. Úgyhogy óvatosan ezzel. Ezzel is, tehát az ilyen tőkeáttétel is, meg azért azzal is, hogy vannak olyan térségek a Földön jelenleg, amik nagyon kecsegtetőek, ez a gross potential, hogy ott van a növekedési lehetőség, ugye. Uh-huh. Így tekintünk általában a fejlődő térségekre. És nagyon vonzó lehet az, hogy mondjuk valaki megvesz Ázsia bizonyos területéről egy cégnek a részvényeiből, a bevásárol, vagy mit tudom én, Dél-Amerika, mondta már Imre, hogy ott pedig, tehát hogy azért ennyire vonzó, mert nagy a növekedési lehetőség, van honnan kilőni, de ez a kockázat náluk hatványozottan magas lefele is. Tehát hogyha mondjuk olyan egzotikus részvényt vesz valaki, akkor számoljon azzal, hogy ezzel szintén óriási nagyot bukhat, de egyébként megnyerni is azzal lehet, hogyha nagy a kockázat, de ez nem való mindenkinek. Na, most egy ilyen technikai kérdés, hogy belemenjünk-e a kriptovalutákba, vagy csak nagyon érintőlegesen, mert szerintem egyébként önmagában is lehet arról egy adást csinálni, mert csak azért is, mert én évek óta próbálom megérteni, hogy ez pontosan micsoda, de nem nagyon jöttem még mindig. Tehát, hogy definíciószerűen értem, azon túl kevésbé. Tehát, hogy szerintem itt csak érintőlegesen menjünk most ebbe bele, és hát tök jó lenne. Maximum érintőlegesen szerintem tök is. Tök jó lenne erről egyszer egy ketten ilyen... vagyunk, Zsófi, én sem mindig értem, hogy ez a kriptovaluták mit akarnak, és néha nekem ez már a varázslat szintjét. Hát én nem én, köszönöm, hogy nem én mondtam, de jelenti, igen. De én boomer vagyok, tehát én ebben már nem számítok. Úgyhogy... Hát én kor szerint nem, de hogy ebben biztosan. Hát az előbb azt mondtam, hogy a részvényeknél mindig szétszedik az erről tárgyaló feleket, akkor a kriptovalutánál ez hatványozottan igaz, ennek sokkal nagyobb szakértői vannak, és nagyon kapjuk az ívet, hogyha csak egy dolgot is rosszul mondunk. Úgyhogy tényleg érintőlegesen itt azért nem érdemes belemenni ebbe mélyebben most, mert maga, amire a technológia, amire épül, a blokklánc technológia, az önmagában egy olyan összetett és nehéz téma, hogy azt szakértőkkel kibontogatni és megértetni a laikusokkal önmagában több óra lenne. Tehát, hogy azt nem tudjuk megtenni. Ha mint befektetésről, a bitcoinról beszélünk, és nem általában egy kriptovalutáról, és nem megyünk bele a működési mechanizmusába, akkor talán annyit érdemes róla elmondani, hogy ketté szakadt az a tábor, akik ebbe így nagyon bíztak, de ha visszanézzük az elmúlt éveket, tény és való, hogy bár vannak megtorpanások, vannak mélyebb beesések, de nagyon magasan van fent a bitcoinnak az árfolyama ahhoz képest, ahonnan indultunk. Tehát pusztán így a a hozamot vizsgáljuk, akkor egyébként vonzó lehet. Hogy valahova be tudjam tenni, ugye ez mégis kriptovaluta, ugye benne van a nevébe, hogy itt tulajdonképpen egy pénznek az értékét, és akkor még nem beszéltünk itt a devizaügyletekről, mert van, aki ezzel is kereskedik, de ezzel össze lehet kötni, hiszen ez is egy tulajdonképpen egy valuta, csak már nem olyan valuta, amit bankban nyomtatnak, hanem egy blokklánc nevű technológiával készül, véges darabszáma van, van egy véges határa, ezáltal van egy értéke is, és ma, akik ezt karban tartják, hát nehéz elmondani, akik ezt karban tartják, azok a tudom, programozók, vagy hogy hívjam őket, az bárki lehet, tehát bárki lehet az. Bányászoknak. Igen, és akkor bányászok... Pénzbányászok. Igen, volt gyerekkorom, ez a Goldminer nevű játék, nem emlékszem. Hát nem olyan, én tudom, igen. Mi az, de ez nem olyan. Szóval annál bonyolultabb. Több fajta van már kriptovalutából, ugye a bitcoin mellett, Ethereum, ami másik nagy, és vannak ezek az ilyen, hát shitcoinnak nevezett, ilyen nagyon feltörekvők. A kockázatáról beszélünk szerintem tényleg, és itt mondjuk az Elon Musk féle nyilatkozatok az jó példa arra, hogy lehet egy ilyen ismeretlen, ha Dogecoinra, hogyha emlékeztek, hogy lehet egy ilyen meme coin egyik napról a másikra elképesztő száguldásba, majd rá egy napra elképesztő zuhanásba. A kriptovaluták kockázatosak, a bitcoin ezek között még egy viszonylag jól belátható dolog, de ez is csak eleme legyen egy portfóliónak, hogyha valaki ilyenre adja a fejét. Hát én azt gondolom, hogy a kriptovaluták azok leginkább hit kérdése, és a hit mozgatja őket, de nem értek hozzá, úgyhogy a másik megjegyzésem ezzel kapcsolatban, hogyha erről lesz téma, akkor szeretném, hogyha nem én ülnék itt, hanem valami szakértő, mert én legfeljebb a másik oldalon nagykerek szemekkel fogom figyelni, hogy milyen okosságokat mond, úgyhogy ezt megérem, hogy akkor én kiülök inkább, és... Én is szívesen átadom a stafétát, mert olyan remek szakértői vannak ennek Magyarországon egyébként, most már létrejöttek ilyen tök nagy közösségek, ugye, rengetegen érdeklődnek, irodalom van mögötte, van, aki ezt mind ismeri. Hát meg ennek azért van egy ilyen pillanat, tehát hogy van egy része, nem a fő rész, de van egy rész, ami már egy komplex piramis játékot is ráépített. Zsófi, most mit hozol magadra? Zsófi, attól félek, hogy a válságstáb utolsó adását hallottátok, mert a Zsófit kinyírják. A komment falva megrohozzak. De várjátok, én most nem azért, hanem a most nem akarom nevesíteni. Nem, én értem, mire gondolsz. Igen. Ezt akartam mondani, hogy van egy olyan ismerősöm, aki idős, fogalma nincs az egészről, és körülbelül egy ilyen, nem is tudom, aloe vera szintű tájékoztató lap alapján próbált embereket ebbe behúzni. Erre gondolok. Tehát, hogy nem, amikor, ha megkérdeztem volna, hogy ez mit jelent, akkor nem tudtam volna elmondani, de mégis mellékesbe ezzel foglalkozott. Abszolút. És értem, mire gondolsz. Gondolok. Elég a TikTokot megnyitni, vagy akár ilyen 20 éves fiúk, akik arról csinálnak tartalmat, hogy gazdagodtak meg 2 év alatt ebből. Tehát erre pénzügyi csalás is épül a bitcoinra, de önmagában a kriptovaluta nem egy pénzügyi csalás. Én azt mondom, hogy köré pont azért szerintem, mert igen. Egy viszonylagos sötét zóna sok ember fejébe köztük igen. Az enyémben is. Szerintem nagyon sok ember rátelepül, és én mondom, én egy piramisjátékszerű történetet látok mögötte, ami viszont nem biztos, hogy... Tehát, hogy ilyen mindenféle neten terjedő videókban random emberek, akinek még az is lehet, hogy az okostelefon kezelése is gondot okoz, nem biztos, hogy velük bennék át ezen a folyamaton. Erre gondoltam. Óvaintenék mindenkit attól, hogy a kriptóba úgy vágjon bele, hogy ilyen linkekre kattingat, és elfogad ilyen tanácsokat. Igen, erre próbáltam. Erre azért vannak szakavatottabb szervezetek Magyarországon. Igen. Még itt gyorsan a végére szúrjuk be röviden. Én ezt így értem, igen, hogy amikor ilyen, nem is tudom, talán ilyen 390-400 körül volt az euró, akkor egy csomó ismerősöm átváltotta a pénzét, és egyébként ugye sokáig igazuk is volt, mert ment egy darabig följebb az euró. Tehát mi jól tette, jó-e ez az egész, hogy így átváltogatunk pénzt? Van-e értelme? Mennyire kockázatos? Nekem önkritikát kell gyakorolnom, mert talán egy éve, több mint egy éve egy ilyen maratoni adásba kellett beülnöm a Jól van ez így be, és ott volt egy ilyen gazdasági blokk, ahol én voltam az unalmas gazdasági szakértő, és ott megkérdezte tőlem, hát nem tudom ki, vagy az Ádám, vagy a Csoki, nem tudom, valamelyik megkérdezte, hogy mibe fektetném a pénzem, és én azt mondtam, hogy akkor volt olyan 400 körül az euró, és azt mondtam, hogy én biztos, hogy a pénzem egy részétért eurót vennék, mert a logika azt mondatja, hogy ez folyamatosan értéktelenedik, mint a forint. És ma ugye 3,87 éppen, vagy 3,86, de volt közben 4,20 is, meg 4,20 valamennyi. Tehát ebbe is megvan a kockázat, és akkor, hogyha ezt valaki befektetési tanácsnak vette, akkor elnézést kérek. Sorry. Én vettem, és azóta se bánom, mert azért azt látni kell, hogy persze teljesen más az, amikor ezt azért veszed, hogy majd visszaváltod, és ha vissza akarod váltani, akkor rosszul jártál, de ha ezt külföldön akarod elkölteni, azt az eurót, amit megvettél, akkor rá kell, hogy jöjjél, hogy külföldön az euró nem értéktelenedett el a forinttal szemben, hanem több árut kapsz érte, mint itthon, a sokkal értékesebb forintod ér. Tehát azért itt is ezt nem ilyen egyszerűen kell értékelni, de hát ennek ellenére rossz tanácsot adtam, úgyhogy elnézést, teljesen igaza van annak, aki emiatt megkövez. Ebből is látszik, hogy nem tanácsadók vagyunk, egyszerűen csak elmondjuk a véleményünket. A devizaváltásra rengetegen külön ráálltak, tehát hogy nem is válasszanak olyan befektetést, amit így le kell kötni, vagy értékpapírszámlára kell tenni, úgynevezett ilyen FX ügyleteken keresztül olyan szolgáltatók, olyan weboldalakat vagy platformokat használnak, ahol ők saját maguk kereskednek vele. Hogyha ezt is be akarjuk sorolni kockázatilag, akkor egyébként ez is a kockázatosabb ügyletek közé tartozik, nem feltétlenül a forint-euró devizapár miatt, hanem mondjuk az ennél kockázatosabb országok devizáival való váltásnál, de egyébként ez is szerintem tök jó eleme lehet egy befektetési portfóliónak, hogyha valaki ezzel is foglalkozik. Nézni kell hozzá a híreket nagyon. Ugye ezekkel mindig az a baj, hogy van egy gazdasági része, és ha az ember gazdasági alapon kezd el döntéseket hozni, akkor könnyen belefuthat abba a tévhitbe, amiben mondjuk én is belefutottam, hogy a forint az folyamatosan értéktelenedni kellene neki, mert az exportképes gazdaságot így támogatja, miközben született egy politikai döntés arról, hogy fönntartják nagyon magasan a kamatot, emiatt sokan vásárolnak forintot euróért, azért, hogy az inflációt elkezdjék letörni. Tehát itt inkább azt mondták, hogy oké, bukjon az export, de az inflációt törjük le, mert az most a legfájóbb egy választás előtt. Az egy másik kérdés, hogy mi lesz választás után. Vagy átbírják-e verni a jegybankon azt, hogy az utolsó pillanatban kezdjen a kamatot csökkenteni, mert akkor a mai árfolyam az biztos, hogy elkezd nagyon gyorsan visszakorrigálni. És nem csak én voltam, hanem mondjuk például az Erste is azt mondta, hogy az év végére 400 forint fölött lesz jóval az euró, sőt az OTP is, tehát ennyire megbízható egy befektetés, ezért mondom, hogyha valaki ebbe belevág, akkor tudja, hogy mit kockáztat. Annyi minden elhangzott már jó tanácsként, azokat tudom csak újra elmondani, hogy az Imre a diverzifikációra hívta fel a figyelmet. Én is azt tudom mondani, hogy ne egy kosárba tegyük bele az összes tojásunkat, mert ha az leesik, akkor minden tojás eltörik, hanem helyezzük el több kosárba, és akkor ezzel védjük a kockázatot. És hát fokozatosság, tehát nem kell rögtön a részvényekbe beleugrani, hanem olvassunk utána annak, hogy milyen lehetőségeink vannak, és mindenki a saját pénztárcájának, kockázatvállalásának megfelelően tud választani. De szerintem a legrosszabb az egyébként, hogyha valakinek a nehezen munkával megszerzett pénze, az csak áll, és önmagától kevesebb. Tehát erre azért érdemes kitalálni valamit. Hát igen, bár én arra azért kitérnék, hogy sajnos ma Magyarországon a többségnek nem ez a problémája, hogy a fölösleges pénzét hogyan fekteti be, hanem a problémája az, hogy a a hiányát honnan fedezi. Ami azért egy teljesen más adásnak lenne a kérdése. Beszéltünk. Hasonlókra is fogunk is még beszélni. Én biztos, hogy okosabb lettem ma, úgyhogy köszi. Jó neked. Én meg csak összezavarodtam már még. De miért? Olyan sok infó volt. Mert megint ezek a bitcoin meg egyebek hirtelen összezavartak. Ja, hát ez nem egy egyszerű téma, az biztos. Na, minden esetre legközelebb akkor mi élőben nyomjuk ugye a High Five-ban. Ó, tényleg. De abból is lesz adás, amennyire én tudom. Úgyhogy ott találkozunk, hanem akkor majd a képernyőn. A YouTube-on! Köszi, hogy itt voltatok velünk. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok! Ott kérdezzetek bátran, de a bitcoinról nem, tehát az nem. Nem is lesz a témánk. Nem, nem.